أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 68م المسألة السابعة يعني مسألة هفتم در زیر باب چهارم از کتاب صلات که این چهاردهمین درس از کتاب صلات می باشد المسألة السابعة مبطلاتها یعنی مسئله هفتم درباره شکننده های نماز باطل و بیکار کننده های نماز چی چیز نماز را می شکند صاحب کتاب می گوید یبطل الصلاة امور یعنی که باطل می کند فاسد می کند نماز را چندین کارهایی که در زیر این 15 مسئله را صاحب کتاب ذکر می کند می گه نجملها فی ما یأتی یعنی خلاصه و مختصر بیان میکنه میگد این شکننده های نماز را فی ما یأتی یعنی در زیر در پایان یک تا میگد این مسئله هایی که شکننده های نماز است مسئله هایی که نماز را باطل میکند اینها را میگوید یک تا براتان خلاصه و مختصر تقدیم و پیشکش میگردانم یکم میگد یبطل الصلاة ما یبطل الطهارة اولین چیزی که نماز را باطل و فاسد میکند میگه یبطل الصلاة یعنی باطل میکند نماز را ما یبطل الطهارة هر آن چیزی که باطل میکند طهارت را یعنی چیزی که طهارت را میشکند که در درسای گذشته شکننده های طهارت را گرفته بودیم پس ان همون شکننده های طهارت همچنین شکننده های نماز هم می شود که انسان در داخل نماز باشد طهارتش بشکند پس نماز این انسان شکسته است نماز این انسان باطل شده است میگه لان طهارت شرط لصحتها زیرا اینکه طهارت شرط است برای صحیح شدن نماز در گذشته ما و شما بیان کرده بودیم که فرضهای بیرونی نماز یکی از اونها این طهارت است که این طهارت باید استمرار داشته باشد تا به آخر نماز با انسان نمازخوان باشد پس میگه لان طهارت شرط لصحتها زیرا اینکه طهارت شرطی صحیح شدن نماز است یعنی فرضای بیرونی نماز است که باید با نماز تا آخر نماز طهارت همراه نمازخوان آدم باشد فاذا بطلت الطهارت بطلت الصلاه پس هنگامی که شکست طهارت پس نماز هم میگه میشکند وقتی که طهارت باطل شد نماز هم میگد باطل میشود پس این بود اولین شکننده های نماز که این شکننده های طهارت همچنین میباشد دویم الضحک بصوت دویم چیزی که نماز را میشکند خندیدن با آواز الضحک یعنی خندیدن بصوت یعنی با آواز باشد خندیدن قهقه میگه و هو القهقه تو یعنی همین خندیدنی با آواز یعنی همون خندیدن قهقه را میگویند فانه یبطلها بالاجماع پس هر آینه میگه این خنده کردن قهقه میشکند نماز را با اجماع یعنی دلیل من میگه اجماع هست که قهقه از شکننده های نماز است لانه کالکلام زیرا اینکه میگه قهقه خندیدن به مثل سخن گفتن هست به مثل سخن کردن هست بل اشد دو بلکه میگه از سخن کردن دم سختر و وزمین تر میباشد. از سخن دم وزمین میباشد قهقه. ولی ما فی ذلک من الاستخفاف و التلاعب المنافی لمقصود صلاتی. میگه ولی ما و چی طوره که میگه فی ذلک، یعنی در این خنده کردن، در قهقه میگه من الاستخفافی، یعنی از اهانت و سبک شماریدن و خار دانستن نماز است، به اهمیتی به نماز است، میگه این اهانت نماز میباشد. و تلاعب و تلاعب المنافی، یعنی همچنین مسخره بازی و بازی کردن با نماز است. المنافی یعنی ضد است و مخالف و ناسازگار نماز می باشد. لمقصود صلات، المنافی لمقصود صلاتی یعنی ضد مقصد نماز است و مخالف و ناسازگار قصد و مقصود نماز می باشد خنده کردن قهقه. پس می گوید از این حساب است که قهقه هم نماز را می شکند، از شکننده های نماز می باشد. اما تبسم بلا قهقهتین، اما میگه خندیدن، یعنی تبسم کردن، یعنی اگه انسان فقط لباش باز شود و دندانهایش بیتابد، یعنی تبسم بکند، بلا قهقه نباشد، آواز ندارد، یعنی خنده بی آواز، فقط تبسم بکند، فإنه لا يبطلها، پس هر آینه همین تبسم کردن نماز رو میگه باطل نمی کند، نماز رو نمی شکند، از شکننده های نماز نمی باشد تبسم. کما نقله ابن المنذر و غیره، چی طوره که نقل کرده است ابن منذر و غیر ابن منذر، نقل کرده که هستن که تبسم به قهقه، تبسم خنده کردن به آواز نماز را نمی شکند، اما عمل خوب نیست، یعنی کراهیت دارد، اما از شکننده های نماز نمی باشد. اما خنده کردن قهقه از شکننده های نماز است که نماز انسان را می شکند، نماز انسان را باطل می کند. پس میگه نقل کرده که از ابن منذر و غیر ابن منذر، این اجماع را که خنده با قهقه شکننده نماز است و خنده با تبسم، خنده بی آواز نماز را باطل نمی کند و نماز را نمی شکند. اکنون خلاصه چنین شد که قهقه نماز را باطل می کند اما طهارت را نمی شکند، و تبسم باشد نه نماز را باطل می کند و نه طهارت را. پس قهقه فقط نماز را باطل می کند و خلاص، یعنی از شکننده های طهارت نمی باشد. خودی خنده کردن چی با قهقه باشد چی با آوازی بلند، یعنی که طهارت را نمی شکند، از شکننده های طهارت نمی باشد، فقط از شکننده های نماز است، از فاسد کننده های نماز می باشد. پس این بود دومین شکننده های نماز. بعد از این صاحب کتاب میگوید سومین شکننده های نماز، الکلام عمدن، سخن گفتن برقصدانه، یعنی یک انسان برقصد میدانست که در داخل نماز است و هوش یادش بود که این انسان در داخل نماز است، برقصدانه باز سخن بگوید، این از شکننده های نماز میباشد. لغیر مصلحت صلاتی، یعنی همین سخن میگه، یعنی سخن برقصد با قصد میگه این سخن را بگوید به فایده نماز نباشد، یعنی همین سخنش به فایده نماز نباشد، زیرا اینکه سخن گفتن در داخل نماز چند حالت ها دارد. بعضی از سخنگویی های در داخل نماز هست که آن به فایده نماز است، به مثل اینه که امام در داخل نماز، مثلا در نماز 4 رکعت 5 رکعت دخیست. مردم الله اکبر، مردم سبحان الله گفتند، امام بر نگشت. پس میتوند یک کس بگوید که این 5 رکعت دخیستی، بشین اتحیات اول را، اتحیات آخر را بخوان. یعنی که این طور سخن را تو به زبان، اگر امام وقتی که تنبیه را سبحان الله را اگر درک نکد، میتوند که از پشت بگوید که 5 رکعت خستی. یا یک امام نماز را شروع کرد، فراموش کرد سوره فاتحه را بخواند و شروع کرد به زمی سوره، از پشت بگوید که سبحان الله گفتن، امام درک نکرد. میتوند بگوید که فاتحه را ترک کردی، فاتحه را بخوان، الهمه نخونده ای. پس این سخنها را بگوید، این جایز است. یعنی که از مبتلات نماز نمی باشد. برای خاطر میگوید که الکلام عمدن، یعنی سخن بر قصد گفتن نماز را می شکند، لغیر مصلحت صلاتی، اگر که به فایده نماز نباشد. اما اگر به فایده نماز باشد، این طهارت نماز را نمی شکند. چطوری که صورتاش بیان کردیم که در داخل نماز اگر امام تنبیه را نگرفت، میتونن که او را آگاه بکنن که تو یه رکعت زیاد خوندیسی یا که فلان چیز ترک کردی. گفته اگر بگویندم نماز باطل نمی شود، از شکننده های نماز نمی باشد. دلیل مونه اول نگاه میکنیم صاحب کتاب چی دلیل میارد. میگه فعن زید ابن ارقم رضی الله عنه قال، میگه از زید ابن ارقم رضی الله عنه روایت است که گفت کننا نتکلم فی الصلاه، میگه ما پیشتر در نماز سخن میگفتیم. یعنی پیش در نماز میگه ما سخن میگفتیم و در داخل نماز ما گپ میزدیم. میگه یتکلم الرجل منا صاحبه، یعنی سخن میگفت مرد از بین ما صاحبه، یعنی رفیقش را، کسی که در برش است. و هو الی جنبه فی الصلاه، و در حالی که وی در پهلویش بود در داخل نماز، یعنی در صف استادگی بودن قطار و کسی که در برش استادگی بود در داخل نماز، میگه با یکدیگر گپ میزدن، با یکدیگر سخن میگفتن. حتی نزلت، تا زمانی که میگه نازل شد سخن الله تبارک و تعالی سوره بقره آیت 238 که و قومو لله قانتین، یعنی راست بیستید، عبادت بکنید الله تبارک و تعالی را قانتین، یعنی در حالی که قنوت و ذکر و یاد الله میکنید. پس الله تبارک و تعالی را انمطور با ذکر و با تسبیحات و با یاد اون الله عبادت بکنین. میگه فامرنا بالسکوت، پس میگه ما امر شدیم به سکوت کردن، که باید در داخل نماز گپ نزنیم، که دیگر سکوت کنیم. و نهینا عن الکلام، و میگه ما منع شدیم، باز داشته شدیم از سخن گفتن در داخل نماز، که در داخل نماز نباید دیگر سخن بگوییم، نباید دیگر گپ بزنیم. تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که اخرجه البخاری، یعنی این حدیثی زید ابن ارقم را امام بخاری روایتش کردگی است در زیر 1200 در کتاب صحیح البخاری. و مسلمون، و همچنین این حدیث را امام مسلم هم روایت میکند برقمی در زیر رقم 539 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیثی صحیح میباشد. و در این باب همچنین دلیلای دیگر هم داریم که امام مسلم اون را هم روایت میکند. میگوید این هذه الصلاه لا تصلح فيها شيء من كلام الناس، هر آینه میگه در داخل این نماز شایسته و درست نیست که سخن مردم گفته شود، یعنی گپ زده شود، با یکدیگر چقچق کرده شود در داخل نماز، با یکدیگر صحبت کردن در داخل نماز. میگه این شایسته نیست، این درست نمی باشد. انما هی التسبیح و التکبیر و قراءت القرآن، هر آینه میگه همین نماز تسبیح است، یعنی نماز عبارت از سبحان الله و تکبیر الله اکبر و قراءت القرآن، یعنی خواندن قرآن می باشد. پس باید انسان به این چیزها در داخل نمازش مشغول شود، یعنی تسبیح بگوید، سبحان الله بگوید و الحمدلله بگوید، و نباید که گپ زند در داخل نماز. این بود حدیثی، یعنی که گپ زدن در داخل نماز ما منع شدگی هستیم که در داخل نماز گپ بزنیم و در داخل نماز صحبت بکنیم. اما پیشتر گفتیم که اگر که سخن قصدن به فایده نماز باشد، در این صورت میگه باکی ندارد، هیچ کار نمی کند. دلیل من حدیثی زلیدین هست، حدیثی زلیدین که روز میگه نماز میخوندن، که این حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند، میگوید که صلی بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم الظهر او العصر فسلم. میگه همراه ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز پیشین یا عصر را خواند، پس سلام داد. فقال ذو الیدین، پس میگه ذو الیدین پرسان شد که اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول الله، یعنی رسول الله میگه نماز پیشین بود یا عصر، بجای 4 رکعت خواندن 2 رکعت خواند و سلام داد. پس میگه همین ذو الیدین سوال کرد، 2 رکعت که سلام داد سوال کرد که آیا قصر شده است نماز یا رسول الله، یا فراموش کردی 2 رکعت را؟ فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که لم تقصر، یعنی نماز قصر شدگی نیست، و لم انسا، و گفت من همچنین فراموشم نکردم. فقال بلا قد نسیت یا رسول الله، پس میگه گفت ذو الیدین گفت که بله رسول الله فراموش کردی. فقال نبی صلی الله علیه و سلم احق ما یقول، یعنی آیا درست میگوید اون چیزی را گفته ایستاده است، یعنی من فراموش کردم؟ قالوا نعم، میگه صحابه دیگر گفتن که بله رسول الله فراموش کردی، به جای 4 رکعت 2 رکعت خوندی. فصلى ركعتين اخرتين، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 رکعت دیگر خواند و ثم سجد سجدتين، بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده سهو کردن برای این ترکی کرده اشان. پس ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 رکعت نماز خوان و سلام داد و فکر کرد که 4 رکعت خونده است و با صحابه صحبت کردن. زلیدین گفت که ای رسول الله نماز قصر شده است یا فراموش کردی؟ رسول الله گفت که من فراموش نکردم و نماز قصرم نشده است. ببینید همه این گپا هستند، اما به فایده چی است؟ به فایده نماز است. یعنی در داخل برای نماز گپ زده ایستادند. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم از دیگرها پرسید که آیا درست میگوید. با وجود همه اینها، همه این گپایی که زده بودند، نماز رو باطل نکرد. رسول الله خیلی 2 رکعت دیگر خوان، خلاص نماز 4 رکعت شد و پره شد. یعنی که پس سخنی که قصدن باشد به فایده نماز، این شکننده های نماز نمی باشد. این بود توضیح این مسئله که حدیثی ذی الیدین دلیل این گفته همون هست. پس حدیثی ذی الیدین را در یادتون داشته باشید در این مسئله. اکنون بعد از این صاحب کتاب میگوید فَإِن تَكَلَّمَ جَاهِلًا اَوْ نَاسِيًا، پس میگه اگر انسان سخن بگوید جاهلانه، یعنی ندانسته، یک آدم نمیدانه که در داخل نماز گپ زدن شکننده های نماز است، گپ زد، ای جاهل و نادانش گپ زد. اَوْ نَاسِيًا، یا یک انسان نماز خونده ایستاده بود، یک چیز در یادش آمد و گپ زدن شروع کرد و فهمید که در داخل نماز است، از فراموشی گپ زد در داخل نماز، میگه لا تبطل صلاته، و باطل نمی شود نماز این انسان. یعنی که اگر که گپ زدن در داخل نماز از جهل و نادانی و از فراموشی و خطایی باشد، از شکننده های نماز نمی باشد. اما اگر برقصدانه باشد و فایده نماز نباشد، در این صورت از شکننده های نماز می باشد. یعنی ضرورت پیش نآید، در این صورت از شکننده های نماز می باشد. مثلا یک انسان نماز خوانده ایستاده بود، یک کودک در یک حالت ناگوار قرار گرفت، این انسان در داخل نماز است و حالت ناگوار شد، می تواند که یک کس را فریاد کند که کودک را گیرید یا بیاید کودک را گیرید، یعنی حالت ضرورت می شود، در این صورت جایز است و سخن گفتن در داخل نماز هم از شکننده های نماز نمی باشد. و این بود سومین شکننده های نماز که سخن گفتن برقصدانه به فایده نماز از شکننده های نماز می باشد. بعد از این صاحب کتاب چهارمین شکننده های نماز را می آورد، می گوید که مرور المرأت البالغتی، یعنی چهارمین شکننده نماز گذشتن زنی به بلاغت رسیده، زنی که بالغ است، زنی که به بلاغت رسیده است به پیش نماز بگذرد. اول حماری یا خر به پیش نماز بگذرد، اول کلب الاسودی یا سگ سیاه به پیش نماز بگذرد، بین یدی المصلی، یعنی به پیش نماز بگذرد، دون موضع سجوده، یعنی کمتر از جای سجدگاهش، یعنی که وقتی که انسان نماز خونده استاده است، اون جایی که سجده میکند این آدم میگذشته که پیش از جای سجده اش بگذرد، یعنی همون جایی که سجده میکند از اون دم ایبرتنه که بسیار نزدیک به این انسانی نمازخوان بگذرد. در این صورت میگه شکننده نماز میباشد گذشتن زنی به بلاغت رسیده، یا گذشتن خر، یا گذشتن سگ سیاه. اینها نماز را میشکند، نماز را باطل میکند، اگر که به پیشی، یعنی اونجایی که سجده میکنی از اون دم نزدیکتر بگذرد، یعنی به پیشی دستت بگذرد، در این صورت از شکننده های نماز است. اما اگر دورتر باشد، یا متر دو متر از جای سجده تو اوورتر باشد، در این صورت در این حکم داخل نمیشد. در این مسئله اختلاف است که تا چند متر را بگذرد از شکننده های نماز است. لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که اذا قام احدكم يصلي، یعنی هنگامی که میخیزد کسی از شما برای نماز خواندن، کسی از شما میخیزد که نماز بگذارد، فانه يستره، پس هر آینه میگه باید اون انسان ستره بگیرد برای خودش، برای خودش باید ستره بگیرد، یعنی یک چوبی را در پیشش یا یک چیزی را در پیشش بگذارد، در پیشی که نماز میخواند، در پیشی نماز گذاریش ستره را بماند. اذا کان بین یدیهی مثل آخرت الرحلی، هنگامی که میگه باشد در پیش انسان نماز گذار به اندازه آخرت رحلی یا مؤخرت رحلی، یعنی به اندازه اون مؤخره رحل، یعنی که دومی شتر، یا میتونه بگیم آنچه که در بالای شتر میمونن زین، به اندازه پشتی همون زین بری چوبه، اگر در پیش انسان نمازگذار باشد، یا چیزی باشد که به اندازه زین شتر، به اندازه پشت زین شتر باشد، در این صورت امیر ستره میگن، در این صورت با که ندارد که بعد از ستره بگذرد. فاذا لم یکن بین یدیه مثل آخرت رحلی، پس هنگامی که میگن نباشد در پیش نمازگذار مثل دم شتر یا مثل پشت زین شتر، اگر چیزی در پیش انسان نمازگذار نباشد، فانه یقطع صلاته الحمار، پس هر آینه میگه قطع میکند، فاسد میکند، میشکند، میگه نماز این انسان را خر، یکمین چیزی که به پیش انسان بگذرد خر، میگه نماز را میشکند. و المرأة دویم زن، زنی به بلاغت رسیده همچنین نماز را میشکند، اگر به بلاغت رسیدگی نباشد، یعنی کودک باشد، در این صورت با که ندارد، نماز را نمیشکند. و الکلب الاسود، و همچنین سگ سیاه، سگ سیاه هم اگر که پیش از اون ستره بگذرد، یعنی با بین آدمی که راست استاده است جای سجده میگه بین پیشش بگذرد، اگر در این صورت هم میگه نماز اون انسان میشکند و نماز اون انسان قطع میشود و از مبتلاتی نماز میباشد. در تخریج این حدیث میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت میکند در زیر رقمی 510 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث صحیح مسلم می باشد. اکنون صاحب کتاب میگوید که ورحلو، میگه معنای رحل هو ما یرکب علیه علی الابلی، میگه اون همان چیزیست که سوار میشوند بر بالایش، بر بالای شتر، یعنی همون زینی شتر بگیم، همون زینه که در بالای شتر میگذارند انمو را میگویند رحل. و هو که سرجی للفرسی، میگه این به مثل همون زینه که برای اسب است. چطوره که اسب در بالاش اون چیز را میمانی و سوار میشوی نامش زین هست، ما شما میگن زین، به عربی سرجش میگن. پس میگه رحل انمون زین شتر را میگویند. پس میگه به مثل زین اسب است اما برای شتر باشد، او را میگن رحل. و مؤخرت الرحلی، یعنی که آخرت الرحلی یا که مؤخرت الرحلی، مقدارها ذراعن، یعنی اندازه دوم شتر بگیم یا که همون پشتش زین شتر میگه، مقدارش میگه یک ذراع هست، به اندازه یک ذراع. پس میگن مؤخرت الرحلی چیزی که انسانی که در بالای شتر سوار میشود و در اون تکیه میکند، برای میگه پشتی زین شتر، پشتی زین شتر که انسان میشیند و در اون تکیه میکند. پس اون را میگه مقدارش میگه یک ذراع هست. و در مسئله ذراع اختلاف است و قولای زیاد است، از 40 یا 56 سانتی متر تا 80 سانتی متر قولا است. بعضیا 66 و 68 و 75 و بعضیا 58 و 56 سانتی متر و تا 80 سانتی متر قولا است. پس همین ستره که در پیش نمازگزار گذاشته می شود از همین 56 سانتی متر تا 80 سانتی متر باشد، این می شود که ستره گرفت. حتی بعضی از علما از این هم کمتر هم گرفته گستن یک وجب. و به هر صورت که انا همین اندازه میگه باید در پیش نمازگزار باشد، این را میگن ستره، همین چیز باید باشد. میگه فیکونو هذا المقدار هو المجزئ فی سترتی، میگه پس میباشد همین مقدار، یعنی یک ذراع، اون کفایه کننده در ستره. ستره میگه باید همین یک ذراع باشد. و بعضی از علما میگن ثلث ذراع هم باشد میشود، مثلا اگر که 20 سانتی متر هم باشد، در این صورت جایز هست که در پیشش بگذارد انسانی نماز گذار. پس این هست حدی طولانیش. اما در باره غفص بودنش یکان دلیلی صحیح نداریم چی اندازه باشد. به اندازه چلیک باشد، از چلیک هم باریکتر باشد، از انگوشت هم باریکتر باشد، یا اندازه انگوش باشد، یا اندازه بندی دست باشد، مشکل ندارد. یعنی چی قدری که باشد مشکل ندارد. اما درازیش چی قدر باشد، بعض از علما میگن که یک وجب، یعنی سه یک ذراع باشد، مثلا 20 سانتی متر. و بعضی میگن اگر یک ذراع باشد، چی داره که در حدیث اومدگی است، این افضل و خوبتر میشد، یعنی که مثلا 56 سانتی متر یا 60 70 سانتی متر 80 سانتی متر باشد، این بهتر و خوبتر هست. پس طولانیش معین شدگی هست، اما غفصی اون چی قدر باشد، در این صورت یگان دلیل ما نداریم. حتی یک چوبی باریکی که مثلا باریک هم باشد، بند به اندازه چلیک میدک، از چلیک میدک دم باریک، به اندازه یک روشکا و یک قلم برین هم باشد، یک چوب درازش اگر 20 سانتی متر یا 40 50 سانتی متر باشد، میشود انسان ستره بگیرد در پیش نمازخوانی اش، این جایز و درست میباشد. پس این بود چهارمین شکننده های نماز که گذشتن زنی به بلاغت به پیش نماز یا خر یا سگ سیاه این نماز را می شکسته است. پس در اینجا وقتی که خر و سگ سیاه را ذکر کرد، همچنین زنی به بلاغت رسیده را ذکر کرد، منظور تحقیر و قدرندانی نسبت به زنها نیست، بلکه بیانی حالت و حکم است که حکم همین است، اما تحقیر نیست. چطوری که یک و یک ما و شما می دانیم آن اندازه احترام و قدر و منزلت و جایگاه را که اسلام نسبت به زنها دادگی هست، یگان دین و آیین به این اندازه به زنها احترام گذاشتگی نیست. پس وقتی که در اینجا ما خری سیاه و سگی خر را با سگ سیاه و همچنین زنی به بلاغت رسیده را ذکر کردیم، منظور تحقیر نمی باشد، بلکه بیان حکم می باشد که حکم این نماز را، این هر سه اینها اگر به پیش نمازگزار بگذرد نماز را می شکند، از شکننده های نماز می باشد. باز سوء تفاهم در اینجا پیش نآید. یگان انسان غرضناک و انسان دلش پر از کینه و کدرت نسبت به دین و شریعت باز علتی پیش نکند که ببین اسلام یا کتابای اسلامی زن به بلاغت را با خر و با سگ سیاه یک جا ذکر میکند، گفته این سوء تفاهم پیش نآید، پس این را در ذهنتان داشته باشید. پس این بود چهارمین شکننده های طهارت، شکننده های نماز. بعد از این پنجمین شکننده های نماز میگه کشف العورتی عمدن، یعنی که باز کردنی یا دیار شدن و آشکار کردن عورت قصدن. در گذشته بیان کرده بودیم که مرد از ناف تا زانو عورت است، عورت مرد از ناف تا زانو هست و زن باشد همه بدنش عورت است غیر از رو و دستش. پس اگر که یک زن دستانش را، یعنی که آستین دستش را بالا کند بر قصدانه، او تا بازویش رو برد، یا که بگیم بندی دستش ها تا بندی دستش رو برد تا کتیفش اگر بالا بکند، اگر برقصدانه، پس نماز اون زن باطل می شود، زیرا که زن همه بدنش چی است؟ عورت است. یا یک مرد پاچش چنان بالای بکشد که زانو از زانو بالاتر دیار بیاید، یعنی که ران پاش بتابد، برقصدانه اگر هم این کار را بکند از شکننده های نماز می باشد این کارش. اما اگر که سهوان باشد یا چیز دیگه بیا بکشد که این انسان را ترکی سطر عورت شود، کشف عورت شود، در این صورت از شکننده های نماز نمی باشد. مثلا یک کودک بیاد بکشد و انسان اگر عورتش دیار شود زود عورتش می پوشاند و نمازش نمی شکند، اگر که برقصدانه نباشد. اما اگر برقصدانه باشد در این صورت از شکننده های نماز می باشد کشف عورت، آشکار کردن عورت همچنین. دلیلش میگه لما تقدم فی شروطی، چی طوره که میگه گذشت در شرط های نماز. در شرط های نماز گفتیم که یکی از شرط های نماز این سطر عورت می باشد، سطر عورت که عورت باید پوشاندگی باشد، عورت مرد و زن را بیان کرده بودیم. این بود پنجمین شکننده ای نماز. ششمین شکننده نماز، صاحب کتاب میگوید استدبار القبلتی، یعنی پشت به طرف قبله گرداندن. یک انسان نماز خونده استاده بود، پشتش را طرف قبله کرد، پس نمازش باطل میشود، نمازش میشکند. میگه لئن استقبالها شرطن لصحت صلاتی، زیرا اینکه رو به طرف قبله استادن شرط از قبولی، شرط از صحت نماز است، شرطی یعنی فرضای بیرونی صحت نماز است، یا حتما باید در نماز استقبال قبله باشد. انسانی که نماز میخواهد بخواند، پس باید رویش را به طرف قبله بکند. رو به طرف قبله کردن از شرطهای نماز بود، چی طوره که در گذشته ما و شما این مسئله را بیان کرده بودیم، یعنی که یکی از شرطهای نماز رو به طرف قبله، از فرضای بیرونی نماز همین بود که انسان رویش را به طرف قبله بکند. وقتی که پشتت را به طرف قبله میکنی، پس تو ترک فرض کردی، یعنی ترک فرض بیرونی نماز کردی، از این حساب نمازت باطل میشود و نمازت میشکند، باید نمازت رو از سر بخوان. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان نماز خونده استاده بود، اگر کم ترک بگردد، یعنی که پهلویش به طرف قبله شود اما پشتش به طرف قبله نشود، در این صورت از شکننده نماز نیست. اما چنان تاب بخورد که پشتش طرف قبله شد، در این صورت از شکننده های نماز می باشد. پس این بود ششمین شکننده های نماز. بعد از این صاحب کتاب میگوید هفتمین شکننده های نماز اتصال النجاستی بالمصلی مع العلم بها، یعنی که چسبیدن و پیوست شدن نجاست به انسان نمازگزار. یعنی یک انسان نماز خونده استاده بود، نجاست در بدنش رسید، مع العلم بها، اگر که اون انسان بداند که نجاست رسید در بدنش، در این صورت هم این از شکننده های نماز است. اگر بداند. اما یک انسان نماز خونده استاده بود، آمد در بدنش، در لباسش نجاست پرید، نجاست رسید، اما این انسان نفهمید، درک نکرد، در این صورت از شکننده های نماز نمی باشد. پس رسیدن نجاست به بدن و یا به جای نماز خواندن یا به لباس انسان نمازگزار اگر نجاست بچسبد، نجاست برسد و انسان نمازگزار این را بداند که نجاست رسید، شکننده نماز می باشد. اما اگر که ندانیست، شکننده نماز نیست. و تذکرها اذا لم یزلها فی الحالی، یعنی که و تذکرها یعنی بیاد بیارد انسان نمازگزار نجاست را، یعنی نماز خوانده استاده بود یک انسان، در وقت نماز خوانی در یادش زد که در کیسهش یا در دستش یا خلاصه در بدن این انسان نمازگزار یک چیزی نجیس هست، یک چیزی بینماز هست، یک چیزی بینماز در دستش هست، که مثلا یک لباس پوشیدگی بود، یک کرته از بالای کرتهش یا چیزی در سرش ماندگی بود یا در پاش نسکی بود، فهمی که نسکیش یا همین چیزی که در بدنش هست این بینماز است. اگر از ترکش یک چیزی دیگر داشت، یعنی او را ببرارد و ترک سطر عورت نشود، یعنی که از بالای شیمش بروکش یا بروک دیگر باشد یا از بالای کرتهش پیراهنش یا پیراهن دیگر پوشیدگی است یا در سرش یا چیز دیگر گذاشتگی است کی یا در کیسهش یا چیزی است کی آن بینماز است، آن نجس است. وقتی که میگه اون در یادش رسید، زود باید اون چیزی بینماز بگیره پرتوی بدنش، زود در داخل نماز وقتی در یاد زد زود امورا میبراری، زود امورا از بدن دور میکنی. اذا لم یزلها فی الحالی، وقتی میگه در حال، وقتی در یادش زد، زود اگر نبرارد از شکننده های نماز میباشد. اما اگر که زود در ببرارد، در این صورت نماز اون انسان نمیشکند. یعنی که یک انسان یا یک زن نماز خونده استاده بود، در بدنش یکان چیزی لطه به نماز بود و در وقت نماز خونی در یادش زد. غالبا در این مسئله زنها زیادتر می شوند که در وقت نماز خواندن در بین پاشان چی لطه ماندگی بودن و نماز خوانده استاده بود، یه رکعت یا دو رکعت خواند که در یادش زد که لطه بی نماز در بین پاش گذاشتگی هست و زود اون لطه را می گیرد می پرتاید، یعنی زود اون لطه را می گیرد از بدنش دور می کند و نمازش دوام می تید. این از شکننده های نماز نیست. اما در یادش زد که اون لطه هست و باز نمازش دوام داد و اون لطر از بدنش دور نکرد، در این صورت نمازش باطل شد، از شکننده های نماز می باشد، چی مرد باشد چی زن، و تا اون چیزی به نماز از بدنش دور نمیکند از شکننده های نماز می باشد. اما اگر دور بکند نمازش دوام می تید و نمازش باطل نشد، از شکننده های نماز نمی باشد. وقتی در یادش زد یه رکعت یا دو رکعت چند رکعتی که خونده است، در یادش زد باید زود اون را از بدنش دور بکند. پس این بود هفتمین شکننده های نماز. بعد از این صاحب کتاب میگه هشتمین شکننده نماز ترک و رکنین من ارکانی ها، یعنی ترک کردن رکن از ارکان نماز، یعنی یکی از فرضای داخلی نماز رو که در گذشته بیان کردیم که فرضای داخلی نماز 14 تا میباشند، پس یکی از همون فرضای داخلی نماز را یک تاش را یک انسان ترک بکند، و مثل مثلا رکوع را ترک بکند یا به مثل سجده را ترک بکند یا سوره فاتحه را ترک بکند، او شرط من شروطی ها، یا شرط از شرط های نماز را ترک بکند که 9 تا شرط های نماز بود، یکی همون فرضای بیرونی نماز، یکی از فرضای بیرونی نماز را یک انسان اگر ترک بکند لیکن عمدن بر قصدانه ترک بکند، مثلا یک انسان رکوع را نکرده راست سجده برود، میدونست که رکوع نکرده است، بر قصد این کار را بکند، یا یک انسان بر قصدانه سوره فاتحه را نخواند، یا یک انسان بر قصدانه نیت نکند، یا بر قصدانه یک انسان رو به طرف قبله نکند بدون عذرین، لیکن بی عذر باشد، بی عذر باشد، در این صورت از شکننده های نماز می باشد. یعنی همون 9 فرض بیرونی نماز و 14 فرض درونی نماز که شرط های نماز و رکن های نماز، یکی از همین انسان رو انسان برقصدانه به عذر اگر ترک بکند، نماز اون انسان می شکند و نمازش باطل می شود. این بود هشتمین شکننده های نماز. بعد از این نهمین شکننده نماز، العمل الكثير من غیر جنسها لغیر ضرورت، یعنی عمل کثیر باشد، یعنی حرکت کردن بسیاری که من غیر جنسها، یعنی از جنس نماز نباشد، اون حرکت کردن اون عمل از جنس نماز نباشد، لغیر ضرورت، همچنین از غیر ضرورت باشد، یعنی ضرورت پیش نآید، به ضرورت انسان یک کار را بکند که از داخل نماز نیست. پس انا همین هم میگه از شکننده های نماز می باشد. میگه کل اکلی و مثل خوردن، مثلا خوردن عمل کثیر است و از جنسی نماز نیست. پس اگر انسان در داخل نماز چیزی را بخورد، نمازش می شکند. و شربی یا خورد نوشیدن، یک انسان در داخل نماز بود تشنه شد، اگر که آب را بنوشد یا چای را بنوشد یا اگر نوشاکی را در داخل نماز بنوشد، این عمل کثیر است، این از جنسی نماز نیست، پس این از شکننده های نماز می باشد. لیکن میگه عمدن همین کار را قصدن انجام بتید، یعنی خوردن و نوشیدن یا همین عمل کثیر را بر قصدانه بدون ضرورت اگر انجام بدهد، اون انسان میگه نمازش باطل می شود و نمازش میشکند. پس این بود نهمین شکننده های نماز. بعد از این صاحب کتاب میگه دهمین چیزی که نماز را میشکند، الاستناد لغیر عذرین، یعنی در داخل نماز تکیه کردن به چیزی به یگان عذر. یک انسان در داخل نماز چخ بود، بدون عذر به دیوال یا به یگان چوب تکیه کند، این هم همچنین از شکننده های نماز است. چرا؟ لأن القيام شرط لصحتها، زیرا اینکه میگه راست استادن شرطی صحیح شدن نماز است، شرطی صحیح شدن نماز این قیام است، راست استادن است که انسان باید راست بیستد در نماز. اگر که به عذر تکیه بکند، در این صورت از شکننده های نماز است. اما اگر عذر پیش بیاید، یک انسانی که راست استاده نتواند مگر اینکه باید چیز تکیه کرده یا یه پا ندارد باید چیز تکیه بکند، در این صورت تکیه کردنش با که ندارد، به عذر از شکننده های نماز است. اما با عذر باشد، در این صورت با که ندارد تکیه کردن در داخل نماز. پس این بود دهمین شکننده های نماز. بعد از این یازدهمین چیزی که نماز را می شکند از مبتلات نماز است، میگه تعمدو زیادت رکن فعلی، میگه که برقصدانه زیاد کردن رکن فعلی نماز را، یعنی یک انسان یک رکن فعلی نماز را، یعنی فرض داخلی نماز را برقصدانه زیاد بکند، با مثل میگه که زیادت فی رکوع، با مثل زیاد کردن در رکوع، مثلا دو رکوع و یا رکوع و دو رکوع کرد یا سه بار رکوع کرد در یک رکعت، و سجودی یا سجده، دو سجده نه و سه سجده کرد یا چهار سجده کرد در یک رکعت. پس این میگه برقصدانه باشد اگر، از شکننده های نماز است. اگر که برقصدانه نباشد، یعنی رکوع کرد از رکوع خست و فراموش کرد که رکوع کرد یا نه، با رکوع بکند اگر با که ندارد، یا دو سجده کرد فراموش کرد که دو سجده کرده است یا یک سجده، باید سجده دیگر بکند اگر، یعنی که بگیم از عذر باشد فراموش کند و خیال کرد که یک سجده کرده است، باید سجده دیگر بکند، اما در اصل سه سجده شده است، انسان فکر کند که دو سجده شد، در این صورت باکه ندارد. چرا؟ لأنه یخل بهیئتها، زیرا اینکه این انسان میگه خلل میرساند به صفت نماز با این کاری کرده اش، یعنی که یا رکونه و دو رکو کرد در یک رکعت، پس خلل وارد کرده است در صفت نماز. میگه فتبطل اجماعا، پس میگه باطل می شود نماز این انسان، دلیل من میگه اجماع می باشد، دلیل اجماع هست که این کار را در داخل نماز انجام دادن از شکننده های نماز می باشد. پس این بود یازدهمین شکننده های نماز. پس یعنی که رکن فعلی نماز باشد، رکن از ارکانی یعنی همون فرضای داخلی نماز که فعلی باشند، به مثل رکوع، سجده کردن، به مثل اینها، که اینها رکن فعلی نماز هستند. بعد از این صاحب کتاب میگوید دوازدهمین شکننده های نماز، میگوید تعمد تقدیم بعض الارکان علی بعض، یعنی که برقصدانه پیش کردن بعض رکن از بعض دیگرش، یعنی هر رکن را پیش از رکن دیگر انجام بدهی. مثلا رکوع پیش از سجده کردن است. یک انسان رکوع نکرده اول سجده بکند و بعد رکوع بکند، این انسان در با این کارش با برقصدانه اگر این کار را بکند، پس نمازش باطل شده است، نمازش باطل شده، نمازش شکسته است. میگه لان ترتیبها رکنون، زیرا که ما و شما در گذشته فرضای داخلی نماز یک تاش گفتیم، این به ترتیب خواندن است، یعنی ترتیبی که ذکر کرده بودیم، گفتیم به همین ترتیب خواندن نماز همچنین فرض داخلی نماز میباشد، کما تقدم، چی طوره که این مسئله پیشتر گذشته بود، این مسئله را پیشتر بیان کرده بودیم. لان ترتیبها رکنون کما تقدمه، زیرا این که میگه ترتیبی انجام دادن رکنها، یعنی به ترتیب خواندن نماز، فرض داخلی نماز میباشد، چی طوره که این مسئله را ما در گذشته بیان کرده بودیم. پس این بود دوازدهمین شکننده های نماز که یک انسان رکن را پیش از رکن دیگر انجام بتید، مثلا رکوع را نکرده سجده بکند، یا رکوع بکند و سجده نکرده اتحیات اخیر در بشیند، در اتحیات اخیر بشیند، قعده اتحیات در بشیند، در این سوره اول بشیند و بعد رکوع بکند، اینها هم از چی هستند؟ از شکننده های نماز هستند. یا که در رکعت اخیر رکوع بکند و سجده نکرده اتحیات را بخواند، رکوع بکند راست بشیند اتحیات را بخواند و بعد از آن رکوع، بعد از آن سجده بکند. پس این تقدیم و تأخیر در رکن از ارکان نماز شد، نماز این انسان باطل می شود. این بود دوازدهمین شکننده های نماز. بعد از این سیزدهمین شکننده های نماز تعمد السلامی قبل اتمامی ها، یعنی برقصدانه سلام دادن پیش از پره شدن نماز. یک انسان 4 رکعت نماز نیت کرد، 2 رکعت نماز نیت کرد، 1 رکعت نماز خواند و سلام داد، برقصد سلام داد، در این صورت نماز این انسان باطل شد، نمازش شکست، نمازش به این کارش شکست، زیرا که پیش از پره شدن نماز این انسان سلام داد است. یا یک انسان 4 رکعت نماز نیت بکند و 4 رکعت را بخواند و در اخیر قعده اخیر در بشیند، اتحیات را نخوانده سلام بتید، این انسان هم پیش از پره شدن نمازش برقصدانه اگر هم این کار را بکند، نمازش باطل می شود و نمازش می شکند و نمازش بیکار می شود. پس این بود 13 شکننده های نماز. بعد از این 14 شکننده های نماز میگه تعمدو احالت المعنى فی القراءتی، میگه برقصدانه تغییر دادن معنا در قراءت، یعنی که یک انسان یک آیت را بخواند و برقصدانه اون آیت را معنایش را تغییر بتید، یعنی که معنا را تغییر بده برقصد، یعنی دانسته معنا را تغییر بتید، در این صورت از شکننده های نماز است. ای میگه قراءت الفاتحتی، میگه یعنی مثلا در خواندن سوره فاتحه، ای قراءت الفاتحتی، یعنی در خواندن فاتحه مثلا معنا را تغییر بتید، مثلا به جای انعمت علیهم بگوید که انعمت علیهم، یعنی که الله میگه انعمت علیهم، یعنی نعمت دادید ای الله تو برای آنها، بگوید که انعمت علیهم، یعنی من نعمت دادم به آنها، معنا را تغییر بتید. یا به جای ایاک نعبدو بگوید که ایاک یعبدو، و جای بگه که مخصوص تو را ای الله ما عبادت میکنیم، در جای تغییر بتید بگد که مخصوص تو را ویها عبادت میکنند، نعبدو نگوید و یعبدو بگوید. در این صورت معنا تغییر یافتگی که هست، همین کار اگر برقصدانه بکند از شکننده های نماز هست، نمازش باطل میشود. اما یکی اگر از زبانش برامده باشد سهوان یا برقصدانه نباشد خطاان، اگر این کار بشود در این صورت از شکننده های نماز نیست. چرا؟ اکنون مخصوصا در سوره فاتحه این کار را انجام دادن برقصدانه از شکننده های نماز است. میگه لئنها رکنون، زیرا اینکه خواندن سوره فاتحه فرض داخلی نماز است، رکن از رکنهای نماز است. پس اگر که معنایش را تغییر بدهی برقصدانه، پس نماز چی می شود؟ باطل می شود و نماز فاسد می شود که کلمه را برقصدانه تغییر بدهی از سوره فاتحه که معنا تغییر بیابد. پس این بود چهاردهم شکننده های طهارت، شکننده های نماز. و بعد از این صاحب کتاب پانزدهمین شکننده های نماز، آخرین شکننده نماز را که ذکر کرده است، میگوید که فسخ نیتی بالتردد بالفسخی و بالعزم علیه. میگوید که بیکار کردن، فسخ نیت یعنی بیکار کردن نیت. یک انسان نیت نمازخوانی کرد، پس میگه همین نیتش را بیکار بکند. چی طور بیکار میکند؟ بی تردد بالفسخی، مثلا با دودیل شدن به فسخ، یعنی با بیکار کردن. بگد مثلا نیت کرد نماز رو خونده استاده بود، خیلی خبی و نماز نخونم که، یعنی که نماز هم خیلی بیکار بکند، یا نماز بخونم یا نخونم، یعنی دودیل شود. نماز خونده استاده بود، نیت کرد مثلا چهار کرد نماز، یار کرد یا دور کرد چه خون، بعد دودیل شد که نماز را بخونم یا نخونم. در همین صورت میگن همین دودیل شدنش در داخل نماز که نماز بخونم یا نخونم، انا همین میگه از شکننده های نماز میباشد. و بالعزم علیه، یا یک انسان نماز خونده استاده بود، به دودیلگی قصد کند که اکه من نماز میبرم، اکه نماز میبرم، همین که قصد بکند، انا همین هم میگه از شکننده های نماز میباشد. چرا اکنون اینها از شکننده های نماز است؟ میگه لئن استدامت نیتی شرطن، زیرا اینکه دوام یافتن نیت در نماز، از اول تا آخرش باید نیت با اون نماز باشد، این شرط است. این شرطی نماز است که از اول نماز تا آخر نماز باید نیت با اون انسان نمازگزار باشد، یعنی دو دیله نشود، دو دیلگی با اون انسان پیش نآید. پس این بود پانزدهمین و آخرین شکننده های نماز. و چند مسئله های دیگر است که از شکننده های نماز است. مثلا برای زنها وقت نماز خونده استاده باشد، اگر که حیض شود، پس این حیض شدن اون زن هم همچنین نماز اون زن را باطل میکند، نمازش را بیکار میکند، زیرا اینکه این کار از شکننده های تا نماز می باشه. همچنین طهارت را که می شکست، یعنی که این چیزا را به تفصیل ذکر نکرد، یعنی که این از شکننده طهارت است، پس نماز را هم می شکند. یا یک انسان در داخل نماز دیوانه شود، عقلش از بین برود، بیهوش شود، این هم همچنین از شکننده های نماز است، نماز اون انسان را می شکند، نماز اون انسان از بین می رود. یا یک انسان در داخل نماز با کار مشغول شود، چنان بند شود به یک کاری که و نداند که چند رکعت نماز خواندگی است و چی خوانده استاده است، یعنی چنان مشغول شود که اصلا نمیداند چند رکعت خوانده و چی خوانده استاده است، کدام نماز رو خوانده استاده است. انا همین هم میگه از شکننده های نماز میباشد. اما اگر که بداند کدام نماز رو خوانده استاده است و فقط رکعتا را اگر فراموش کرد، با غالبی ظنش میگیرد و، یعنی که غالبی گمانش چند رکعت خونده است، انا همون را میگیرد و نمازش را پره میکند، در آخر سجده سهو میکند. اما اگر نداند که کدام نماز را خونده استاده است، یعنی نماز فرض نیت کرده بود یا سنت نیت کرده بود یا کدام نماز را خونده استاده است، خودش نمیداند، چنان مشغول شود در داخل نماز به یگان فکره، انا همین هم میگه از شکننده های نماز می باشد. پس اینها بودند شکننده های نماز و این بود مسئله هفتم در زیر باب چهارم از کتاب صلات شکننده های نماز. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثامنه، یعنی مسئله هشتم، ما یکره فی الصلاتی، یعنی چیزهایی که مکروه می باشند در داخل نماز، چی چیزها را در نماز انجام دادن کراهیت دارد، یعنی چی چیزهایی که در داخل نماز مکروه می باشند. پس این مسئله هشتم را، چیزی که در داخل نماز مکروه است را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه همان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.